to promocja. Cześć! Dzień dobry Państwu. Uwaga, jedzie trójkowy ekspres, co mnie bardzo cieszy. A do trójki wraca Paweł Kostrzewa. Takie powroty zdarzają się rzadko. Czas na nowy rozdział. Trójkowy ekspres wjeżdża na stację docelową. Każda sobota od 10 do 13. Czołem. Do usłyszenia. Mietal Waluj, zespół Negatyw. Bartosz Sadulski. Wojtek Madolewski. Katarzyna Nosowska. I Paweł Krawczyk. Uwaga! Sobotnia tonacja trójki zaczyna się o 15. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Mec, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański. Grają w tonacji trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, Koalicja Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry. Dziś albo jutro ma być ogłoszona decyzja w sprawie obniżki cen paliw. Polacy dostaną prezent do świata? Będą niższe ceny paliw? Tak, rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą ograniczyć te wzrosty cen paliw, które widzieliśmy na stacjach. Przypomnę tylko, że te wzrosty wynikają bezpośrednio z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Cena ropy Brent wyraźnie wzrosła, chociaż tutaj odrobinę też dobrych informacji. W ostatnich dniach widzimy stabilizację, a nawet spadki cen ropy. W mojej ocenie powinno to się również przełożyć na spadki cen hurtowych paliw. Ale na razie ceny paliw notują poziom rekordowy. Diesel 8,70 8,70 groszy, benzyna 95, 7,20 groszy za litr. Czy zostanie obniżony VAT na paliwa? Kandydat na premiera PiSu Przemysław Czarnek domaga się obniżki VAT-u do 8% i akcyzy o 8%. Obniżenie VAT-u na paliwa to jest jedno z rozwiązań, które w tej chwili bardzo szczegółowo analizujemy. To jest, myślę, rozwiązanie prawdopodobne. Na pewno dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT-u znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało, mówiąc trochę kolokwialnie, skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe. Ale dzisiaj czy jutro będzie ta decyzja? To proszę mi jeszcze, tak jak powiedziałem, pracujemy nad rozwiązaniami. Czyli możemy powiedzieć, że VAT na paliwo zostanie obniżony? Tego też jeszcze nie powiedziałem, natomiast rząd pracuje nad tym, aby ceny na stacjach benzynowych były niższe. Ceny ropy na rynkach faktycznie bardzo mocno wzrosły w ostatnich tygodniach. Trzeba podejmować kolejne działania, bo tylko przypomnę, że Orlen, największy koncern paliwowy, już obniżył swoje marże, w związku z czym te wzrosty na stacjach cen benzynowych były trochę niższe. Do tego dostosowały się inne sieci paliwowe w Polsce. Tak funkcjonuje rynek paliw. No i w tej chwili pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami. Na jak długo wystarczą nam rezerwy gazu i ropy? Mamy zapasy, ustawowe zapasy zarówno ropy, gazu, jak i oczywiście paliw gotowych. I w tej chwili nawet nie ma potrzeby, żeby z nich korzystać, ponieważ dostawy do naszych rafinerii przebiegają w sposób płynny. Ropa do Polski nie płynie przez cieśninę Ormus. Mamy zdywersyfikowane źródła dostaw zarówno ropy, jak i gazu. I co bardzo ważne, mamy rozbudowaną infrastrukturę, która pomaga nam, daje nam de facto możliwość do tego, aby importować czy ropę, czy to gaz z różnych miejsc na świecie. Także oczywiście zdajemy sobie sprawę z sytuacji. Podejmujemy kolejne działania. Sytuacja w wielu krajach na rynku paliwowym jest trudna. W wielu krajach nawet znacznie trudniejsza niż w Polsce. Rząd będzie działał na rzecz tego, aby ograniczyć ceny paliw w Polsce. A na jak długo wystarczą te rezerwy, które mamy? To są rezerwy w zależności od tego, czy mówimy o ropie, czy o gazie. Takie, to są te rezerwy strategiczne, nie wszystkie z nich są do wykorzystania natychmiast. To są rezerwy sięgające 90 dni nawet. Panie ministrze, czy rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków, który miałby dotyczyć między innymi na przykład koncernów paliwowych? W tej chwili taka praca nie ma miejsca, natomiast faktycznie jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny mają z przyczyn rynkowych wysokie zyski, to wprowadzenia takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć. Ale rząd pracuje nad tym, czy nie? W tej chwili jeszcze takie decyzje nie zostały podjęte. Tym niemniej, chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, nie wykluczamy wprowadzenia takiego podatku od nadmiarowych zysków wynikających z tego, że marże na przykład rafineryjne nie tylko w Polsce, w całej Europie są po prostu na bardzo wysokim poziomie, co jest bezpośrednio pochodną wynikiem wysokiej ceny ropy. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca panu bardzo wysoki deficyt budżetowy, rekordowy deficyt po lutym 48,5 miliarda i według Henryka Kowalczyka, wiceszefa Sejmowej Komisji Finansów, posła Prawa i Sprawiedliwości, jeśli tak to będzie dalej wyglądało, to deficyt na koniec roku osiągnie 350 do 400 miliardów i to będzie ruina budżetu. Pan poseł Kowalczyk powinien wiedzieć, że dochody i wydatki budżetu państwa w trakcie roku nie mają takiego charakteru proporcjonalnego. My na przykład w pierwszych miesiącach roku przekazujemy samorządom zdecydowanie ponadproporcjonalnie dużą część PIT-u, dochodów z PIT-u i z CIT-u niż w kolejnych miesiącach tego roku. Więc takie mnożenie razy 12 jest po prostu wskazuje na trochę brak takiej fundamentalnej wiedzy. Zaskoczony jestem taką wypowiedzią pana posła Kowalczyka. Jeszcze bardziej, chyba już bardziej rozbawiony jestem tym, co mówił wczoraj pan poseł Czarnek, który dane, też pytanie skąd te dane tak naprawdę są, z połowy miesiąca również przekłada na całoroczny deficyt, zapominając zupełnie, że wpływy do budżetu, czy to z VAT-u, czy z CIT-u, pojawiają się pod koniec miesiąca. Więc mamy wydatki w trakcie miesiąca, które idą mniej więcej proporcjonalnie i duże wpływy do budżetu w ostatnich dniach każdego miesiąca. Ale opozycja też pana krytykuje za te wpływy z VAT-u, bo mówią, że rząd zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, to wysyła skarbówkę do straży pożarnych, czy chodzi chyba o szukanie nieprawidłowości w wydatkach z Funduszu Sprawiedliwości. Absolutnie skandaliczna wypowiedź ze strony PiS-u, biorąc pod uwagę, że luka VAT za rządów PiS-u w 2023 roku wyniosła 13,5%, a już w pierwszym roku naszych rządów, w roku 2024, spadła poniżej 7%. To my tak naprawdę uszczelniliśmy i uszczelniamy system VAT. Wykryliśmy w pierwszym roku naszego rządzenia ponad 300 tysięcy lewych, fikcyjnych faktur wystawionych w trakcie rządów PiS-u. Tam naprawdę działy się bardzo niepokojące rzeczy i my krok po kroku w obszarze VAT-u dokonujemy stosownych uszczelnień, więc tutaj rząd PiS-u naprawdę nie ma się czym chwalić, a ta krytyka jest taką czysto polityczną, motywowana czysto politycznie. No ale przyzna pan, że ten deficyt jest bardzo wysoki, bo to nie tylko rekordowy właściwie, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość was krytykuje, ale też profesor Leszek Balcerowicz, były minister finansów, widzę pana minę, były wicepremier, też wzywa do większej dyscypliny finansów, do równoważenia budżetu. Pani redaktor, mamy rekordowe nakłady na bezpieczeństwo, na obronę. Wydajemy 200 miliardów złotych rocznie na bezpieczeństwo, na modernizację polskiej armii, na wzmocnienie polskiego wojska, również stanów takich liczebnych, to oczywiście kosztuje. Więc dla nas, dla naszego rządu bezpieczeństwo jest priorytetem, musimy na to wydawać pieniądze. Szukamy jak najtańszych źródeł finansowania tych wydatków, stąd chociażby program SAFE, najtańsze, najbardziej efektywne źródło finansowania modernizacji polskiej armii. Niestety pan prezydent Nawrocki wbrew interesowi Polski zdecydował się utrudnić rządowi realizację tego programu, ale wracając, bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i ono po prostu kosztuje. Pan mówi, że to jest najtańszy program pożyczek, program SAFE, ale strona prezydencka i Prawo i Sprawiedliwość mówią, że co prawda dostaniemy z tych pożyczek 180 ponad miliardów złotych, ale tyle samo będą wynosiły odsetki, które zapłacimy i proponują SAFE 0%. Czy pan się spotkał z Adamem Glapińskim, prezesem NBP-u, bo on mówił na konferencji prasowej, że będzie z panem rozmawiał o tym SAFE 0%. Nie, od konferencji pana prezesa Glapińskiego, wspólnej konferencji z panem prezydentem Nawrockim nie rozmawialiśmy. Ta propozycja SAFE 0 to jest SAFE 0 złotych. To żeby wszyscy mieli co do tego świadomość, nie ma cienia wątpliwości, że za nią nie stoją żadne prawdziwe wyliczenia i żadne prawdziwe zyski Narodowego Banku Polskiego. To, że tutaj jest pewnego rodzaju fata morgana, którą kreują zwolennicy tego SAFE 0, nikt najlepiej, moim zdaniem najlepiej obrazuje fakt, że od czasu konferencji pana prezesa Glapińskiego ceny złota spadły około 15%. O jakich zyskach my w takim razie mówimy? Ile one tak naprawdę wyniosą? Kiedy budżet państwa, kiedy polskie wojsko zobaczy te pieniądze, o ile w ogóle? Ale jeszcze wasz koalicjant PSL właśnie przejmuje pomysł Adama Glapińskiego i prezydenta i złożył własny projekt SAFE 0%. Jeszcze tylko odnośnie SAFE 0, dlatego że bądźmy tutaj bardzo precyzyjni. Nawet gdyby Narodowy Bank Polski wygenerował na złocie jakieś, czy to księgowe, czy realne zyski, to nie ma żadnych gwarancji, żadnych, że w trakcie roku nie straci na innych swoich operacjach, czy na innych swoich pozycjach, na przykład na rezerwach, które ma w dolarze, czy w euro. Więc może być tak, że teraz w marcu, czy w kwietniu pan prezes Glapiński zrobi te 20 miliardów złotych, czy mniej więcej, różne liczby się pojawiają, zysku na złocie, a w trakcie roku straci Narodowy Bank Polski, tak jak miało to miejsce przecież w poprzednich latach, dziesiątki czy setki miliardów złotych na swoich pozycjach w euro czy w tym, co Narodowy Bank Polski ma w rezerwy w euro walutowe. I tego zysku w 27 roku nie będzie, w sensie zysku za rok 2026 wypłaconego potencjalnie być może w roku 2027. Więc ja się pytam pana prezydenta, o czym my tu tak naprawdę mówimy. No to po co ten projekt PSL-u? Jeszcze skończę. To jest pułapka na prezydenta? To była tylko i wyłącznie to, co zrobił pan prezydent. I niestety w co mniej lub bardziej świadomie wpisał się prezes Glapiński, to była tylko i wyłącznie taki tani pretekst do tego, aby zawetować ważną i potrzebną ustawę na temat narzędzi wdrażających, pomagających we wdrożeniu SAFE'a. Ja jeszcze tego projektu PSL-u nie widziałem. To nie jest projekt rządowy, to jest projekt, który przygotował nasz koalicjant. Do wszystkich projektów, które prezentują nasi koalicjanci, oczywiście odnoszę się z szacunkiem i będę ten projekt również analizował wraz z moim zespołem, ale w projekcie prezydenta nie było ani słowa o gwarancji zysków na modernizację polskiej armii. W tej chwili, pani redaktor, mamy mechanizm, dzięki któremu, jeżeli Narodowy Bank Polski ma zyski, to może je przekazać do budżetu państwa, budżetu, z którego finansujemy kluczowe wydatki naszego kraju, w tym również wydatki na obronę. Ja bardzo serdecznie zapraszam pana prezesa Glapińskiego do tego, aby, jeżeli takie zyski są, no to oczywiście, aby je wpłacił do naszego wspólnego budżetu państwa. Kiedy pierwsze pieniądze przypłyną? Bo miały być, zdaje się, na przełomie marca i kwietnia jakieś pierwsze zaliczki. Czy pan nie, już to wie? Jest, to jest kwestia te środki, to jest na pewno pierwsza połowa tego roku. Tutaj pani minister Sobkowiak jest w bezpośrednim, stałym kontakcie z Komisją Europejską. No jeszcze trzeba podpisać umowę pożyczki. Ona jeszcze nie została podpisana? Nie, jeszcze nie. Trochę nam oczywiście pan prezydent celowo utrudnił działania, ale poradzimy sobie jako rząd. No i chciałbym, żeby te pieniądze w kwietniu, może w maju już do nas trafiły, bo tutaj nie ma czasu do stracenia. Mówimy o olbrzymich kwotach, które trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, do polskich przedsiębiorstw, wzmocnią potencjał też na tworzenie nowych miejsc pracy. Polska potrzebuje silnej armii, ale również silnego przemysłu obronnego. Zdaje się, że te regulacje są takie, że jeśli do końca maja podpiszemy umowy na wydanie tych pieniędzy, to można je wydać w polskim biznesie, a jeśli nie zdążymy w tym terminie, to trzeba już będzie później dobrać jakiegoś partnera europejskiego. Czy my się wyrobimy w tym czasie? Precyzyjnie do końca maja można podpisywać umowy, w których jedynym kupującym jest Polska. Faktycznie po maju już te umowy będą umowami, w których będziemy szukać partnerów. Ministerstwo Obrony Narodowej ma tutaj oczywiście swoje priorytety i swoje zadania do realizacji. I tak, jestem przekonany, że do końca maja, jak to pani redaktor ujęła, się wyrobimy. Tak, trochę kolokwialnie, ale zdążymy, jak rozumiem. Ale czy pan uważa, że Adam Glapiński celowo, nie wiem, zaniża zyski, nie wykazuje zysków, bo ostatnie lata rządów, właściwie ostatni zysk był w 2021 roku, później już były tylko straty. Czy dlatego nie wykazuje zysków prezes, że nie lubi waszego rządu? No i są takie teorie. Ja staram się Narodowego Banku Polskiego, dbając o jego niezależność. Jako minister finansów to jest też bardzo istotne, żeby ograniczać krytykę NBP czy Rady Polityki Pieniężnej ze strony ministra finansów. No ale fakty są, jakie są. Liczby są jasne. Liczby są takie, że za rządów PiS-u Narodowy Bank Polski wypłacił ponad 35 miliardów złotych zysków do budżetu wtedy zarządzanego przecież przez PiS. No w trakcie 3 lat naszych rządów żadnych zysków ze strony NBP jeszcze nie zobaczyliśmy. Co więcej, pan prezes Glapiński wysyła takie pisma, że raczej nie należy się tych zysków spodziewać. To są pisma relatywnie świeże, bo z końcówki ubiegłego roku. Premier mówił właśnie, że dostał list od Adama Glapińskiego, że te zyski skumulowane to będzie 100 miliardów złotych, straty, a nawet więcej w najbliższych latach. I nagle się pojawił save 0%, czyli że możemy tutaj jakieś pieniądze wygenerować. No to trochę takie wyczarowanie tych zysków. Mi zależy na transparentnej polityce, oczywiście ze strony budżetu, ale również transparentnej polityce ze strony Narodowego Banku Polskiego. Ale chciałbym, jak by to było przeprowadzone? Pan jest finansistą, ja nie, więc proszę mi wytłumaczyć. Jak to miałoby być przeprowadzone, skoro prezes mówi, że nie pomniejszy rezerw, nie będzie sprzedawał złota, to co, będą po prostu operacje księgowe i dodrukowanie pieniędzy i wtedy poszybuje inflacja? Tutaj tych koncepcji oczywiście pojawiło się kilka. Jedną spośród nich jest to, aby Narodowy Bank Polski sprzedał niewielką część złota, które posiada. Dzięki temu wykazał pewien zysk, no bo było faktycznie to złoto kupowane taniej, a następnie, aby taką samą ilość złota odkupił. W związku z czym za tę cenę, która jest w tej obecnie, chwili. No tak, no niestety nie da się kupić dzisiaj po cenie sprzed 3 lat, więc to jest. No to jaki tutaj zysk będzie? Zysk będzie miał charakter taki trochę księgowy, bo wtedy NBP pokaże, tutaj zarobiliśmy, a tu straciliśmy. Ale to dopiero, to czy będzie strata, czy nie, to dopiero okaże się, gdy NBP będzie potencjalnie kiedyś w przyszłości to złoto sprzedawał. Ja tutaj naprawdę nie chcę doradzać panu prezesowi Glapińskiemu. Mi zależy na tym, abyśmy mieli jak najszybciej pieniądze na modernizację polskiej armii i aby ich koszt pozyskania tych środków, tych pieniędzy był możliwie niski. I powiem to jeszcze raz bardzo wyraźnie, po bardzo wielu analizach, nie ma tańszego źródła finansowania niż program SAFE. Te propozycje, które pojawiają się ze strony NBP, czy to ze strony obozu prezydenta, one są w istocie droższe. Droższe, dlatego że Narodowy Bank Polski też poniósłby poważne koszty takich operacji, o których w tej chwili rozmawiamy. Czy jest szansa na podwyższenie kwoty wolnej od podatku? To była obietnica koalicji do 60 tysięcy złotych. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, żeby podnieść ją do 40 tysięcy i drugi próg podatkowy do 200 tysięcy złotych. W tej chwili mamy, pani redaktor, rekordowe nakłady na zbrojenia. Musimy utrzymywać, wzmacniać finanse państwa w budżecie na rok 2026. Jak wiemy, nie dokonaliśmy zmian podatkowych, o których mówi pani redaktor. Będziemy oczywiście analizować sytuację na rok 2027. To jest rok wyborczy. Ale tylko ostatni rok, kiedy możecie realizować swoje obietnice wyborcze. Ale tylko przypomnę, że te nakłady na zbrojenia w przyszłym roku również będą bardzo wysokie. Co więcej, będziemy zwiększać wyraźnie nakłady w innych obszarach funkcjonowania państwa. Na przykład w tym roku o 25 miliardów złotych zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia. W przyszłym roku, według takich bardzo wstępnych jeszcze wyliczeń, te nakłady wzrosną o kolejne, podkreślam, kolejne 20 miliardów złotych. Rok w rok to finansowanie ochrony zdrowia rośnie, nakłady na polską armię rosną, zwiększamy nakłady inwestycyjne, budujemy naprawdę pierwszą polską elektrownię jądrową, wydajemy dziesiątki, setki miliardów złotych na transformację energetyczną po to, żeby ceny energii dla polskich rodzin, dla polskich firm były po prostu niższe. No i to oczywiście wszystko kosztuje. Czy rząd powinien wyjść z ETS-u, tak jak z tego systemu handlu emisjami CO2, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość? To nawet opozycja bardzo jasno. To prawda nie PiS, tylko Konfederacja mówi, że z systemu ETS wyjść w tak prosto się oczywiście nie da. PiS przez 8 lat nie zrobił literalnie nic. Zero na rzecz tego, aby funkcjonowanie polskich firm w systemie ETS było choć trochę łatwiejsze. Nasz rząd już udało nam się odsunąć wprowadzenie tak zwanego ETS-u 2 i w końcu również przekonaliśmy, odsunęliśmy już o rok, pracujemy, żeby dało się ten system odsunąć lub w ogóle, aby go nie było dalej w czasie. A odnośnie samego ETS-u, to właśnie nam, rządowi Donalda Tuska, udało się zbudować koalicję państw, przyzna pani redaktor, szeroką koalicję państw, która domaga się zmian w funkcjonowaniu ETS-u. No już mamy pierwsze efekty po ostatniej radzie. Uwzględnienie tego, że potrzebne są takie rozwiązania specyficzne uwzględniające to, że no w takich krajach jak Polska wciąż mamy bardzo wysoki udział węgla w generowaniu energii, więc my osiągamy realne sukcesy w Europie na rzecz tego, aby ETS był mniej dotkliwy dla polskich firm, aby ceny energii dzięki temu w Polsce również spadały, więc PiS tutaj oczywiście może krytykować i przypuszczać kolejne polityczne ataki, taką ma naturę, ale do tej pory nie zrobili literalnie nic, nie wywalczyli niczego. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. expectations. Everybody's watching you. You